1 uur, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op verschillende plekken in Brabant is wateroverlast ontstaan na de hevige regenval van vanavond. Lokaal viel in Brabant meer dan 35 mm regen. In onder meer Bergen-op-Zoom, Rijen en Oosterwijk kwamen straten blank te staan. Putdeksels kwamen omhoog en bij sommige woningen liep het water naar binnen. Op meerdere plaatsen moest de brandweer eraan te pas komen om het water weg te pompen. Inmiddels zijn de meeste wegen weer begaanbaar. De Amerikaanse minister Blinken van Buitenlandse Zaken zegt dat een staakt het vuren in Gaza in de komende dagen moet rondkomen. Volgens hem wordt er met Qatar en Egypte alles aan gedaan om Hamas te overtuigen het zogenoemde overbruggingsvoorstel te steunen. De Israëlische premier Netanyahu had zich daar gisteren al achter geschaard. Het is nog niet duidelijk wat er precies in dat nieuwe voorstel staat. Er lijken nog flinke verschillen overbrugd te moeten worden om tot een wapenstilstand in Gaza te komen. Een Nederlandse vrouw is gered nadat een klein vliegtuig was neergestort in het Malawi-meer. Het toestel zou dinsdagochtend in een ondiep deel van het meer zijn neergestort met 3 mensen aan boord. De Nederlandse vrouw werd gered door vissers. Ze raakte licht gewond en wordt in een lokaal ziekenhuis behandeld. De piloot en de andere passagier, vermoedelijk een Nederlandse man, zijn nog niet gevonden. Hoe het vliegtuigje kon neerstorten is nog niet bekend. Trinidad en Tobago gaat het nationale wapen wijzigen. Op dat wapen zijn 3 beroemde schepen van ontdekkingsreiziger Christopher Columbus afgebeeld. En die gaan verdwijnen. Volgens de regering zijn de schepen een pijnlijke herinnering aan het koloniale verleden. Ze worden vervangen door de steel drum, een percussie-instrument dat van oorsprong van het Caribische eiland komt. Het weer. De regen trekt naar het noordoosten weg. Daarna klaart het op en het koelt af naar een graad of 13. Morgen veel zon. In het noorden eerst nog een bui, maar verder droog. En het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Je hoeft echt geen fitgirl te worden, maar als die ene sportles op zondag jouw energie geeft voor de hele aankomende week, hoe fijn is het dan om dat toe te voegen? Doordat je afwijkt van je oude patronen en routines, moet je ineens weer nadenken en ervaar je andere dingen. Daardoor maak je die periodes ook bewuster mee en verandert je perceptie van tijd. Het werkt beter als een nieuwe gewoonte nauwelijks een keuze is, maar gewoon een gegeven. Hoe relaxter je omgaat met falen, of dat dingen niet of niet in één keer lukken, hoe beter. Dit is de hartslag van Lianne Kemink. Een chill en productief leven, wie wil dat nou niet? Van zelfhulpboekenlezer werd Lianne zelfhulpboekenschrijver. Inmiddels heeft ze 3 boeken op haar naam. Van dat productieve leven zal ze dus wel verstand hebben. Nu de scholen en universiteiten weer beginnen, een uitgelezen moment om de adviezen uit haar boek Dingen anders doen, maar eens door te nemen. Lianne is zelf benoemd alles tegelijkertijd doener. Pleit er juist voor om niet alles in één keer te doen. Gezonder eten, meer sporten, vaker schrijven, stoppen met tv kijken en om 5 uur opstaan. Want dat werkte niet. Redouane Aïdouane. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Ja, Lianne. Fijn dat je er bent. Fijn dat ik er mag zijn. Je bent een alles tegelijkertijd doener. Ja. Verklaar, hoe ziet dat eruit? Dat ziet eruit als een vol leven, waarbij ik eigenlijk de verschillende dingen die ik dus leuk en belangrijk vind, met elkaar combineer. En zie ik je dan ook echt super multitasken, dat je handen tekort komt, dat je aan het stofzuigen bent en boek aan het schrijven bent en tegelijkertijd andere mensen aan het aan het corrigeren bent? Nee, daar, daar krijg ik vlekken van dat idee. Maar ja, de dingen achter elkaar, stukje voor stukje, gedurende een dag en een werkweek, dat gaat eigenlijk best goed. Ja, want jij pleit er juist voor om niet alles in één keer te doen. Ja. Gezonder eten, meer sport, vaker schrijven, stoppen met tv kijken en om 5 uur opstaan, want dat werkte niet. Nee, ik denk dat je meer bereikt wanneer je in kleinere opgedeelde stukjes veranderingen aanbrengt in je leven. Ja. En is dat moeilijk voor heel veel mensen? Ja, omdat mensen willen graag rigoureus. Want dat voelt lekker van, oh, we gooien het allemaal helemaal om en vanaf dit moment gaan we het allemaal anders doen en vanaf dit moment gaan we het allemaal precies goed doen. Nou, en daar is de realiteit te weerbarstig voor. En dan kan het dus op het eerste gezicht wat minder satisfying zijn. Want dan denk je, ja, die 20 minuten wandelen buiten, wat voor zin heeft dat nou? Daar word ik toch niet fit van. Of ja, in 20 minuten schrijf ik maar 500 woorden. Dat wordt toch nooit een boek? Ja. Jawel, dat wordt dus wel een boek. Juist wanneer het je lukt om dus af en toe die 20 minuten dus wel te pakken. In plaats van te denken, oh, ik sluit mezelf de hele dag op en ik ga heel de dag schrijven. Ja. Dat is in de praktijk vaak toch veel lastiger. Ja, dus als het 1 januari is, dan krijg jij kippenvel. Want iedereen komt met de nieuwe me, de nieuwe ja, ik. Precies. En de nieuwe regels die ze zichzelf willen opleggen. Ja, het is even super druk in de sportscholen. En dan na 3 weken, dan is het weer gewoon op het reguliere niveau. Ja. Want hoe kijk jij naar die 1 januari? Ik vind het iets heel magisch hebben. Mm-hmm. Ik vind dat ook heel erg met september. Ik heb altijd in het onderwijs gewerkt. Nou, daar weet je ook alles van. Er is iets heel moois aan een nieuwe start. Mm-hmm. En dat kan ook echt wel een beetje een energieboost geven, waar je ook zeker een stukje op kan surfen. Maar hou het wel haalbaar. Ja. Dus maak er gebruik van het momenten, maar maak het niet te gek. Ja. En heb jij zelf een hardnekkig gewoonte waar je zelf nog heel graag van af wil? Nou, ik heb dit boek 5 jaar geleden geschreven. Mm-hmm. Dit boek is 4 jaar geleden voor het eerst uitgekomen. Dingen anders doen. En het was natuurlijk nu ook wel leuk, nu het dus weer opnieuw is uitgegeven. Om dat er dus weer eens bij te pakken. En nou, mijn leven is wel een beetje veranderd. Omdat ik vorig jaar oktober ben ik moeder geworden van een dochter. Nou ja, zodra er een baby in het spel is, dan wordt sowieso alles natuurlijk anders. Dankjewel. Ja. En je zegt, het wordt helemaal anders? Ja. Ik denk met jouw voorbereiding dat je wel het een en ander hebt opgezocht en wel zeker weet waar je in terecht zou komen. Zeker, toch? Ja. En nou moet ik ook wel zeggen, ik heb een instapmodel gekregen. Dus het is een heel makkelijk kind. Een eigenlijk instapmodel? Ja, dat is een lokbaby, noemen ze dat ook. Oh, wel. Ja, ja, ja, nou ja, het is gewoon een wolkje. Het was eigenlijk, tuurlijk heeft ze ook wel eens moeilijke dagjes en wil ze ook wel eens niet slapen. Maar over het algemeen genomen ging het eigenlijk meteen ook heel goed met haar en dus ook met ons. Misschien heb ik ook een lokbaby dan. Ja, heb je ook een lokbaby? Ik denk het wel. Oh ja, slaapt hij ook goed? Is ook blij? Ja, ze is 4 maanden. Oh, en ik vraag me echt, dankjewel. Ik vraag me echt af van, is dit het, zeg maar? Is dit waar iedereen het zo moeilijk over heeft? En ja, je hebt een lokbaby. Waar zijn die al gebroken nachten? Waar nou, is dat fijn allemaal? Nee, heb ik gelukkig niet. En ja, ik denk als mijn vrouw dit hoort, denkt ze van, ja, maar jij hebt makkelijk praten, want jij bent man. Jij doet iets minder dan ik doe. Ja, dat kan natuurlijk. Maar alsnog. Je zou het alsnog natuurlijk merken. Of meer, je zou er meer van merken, denk ik, als het geen lokbaby of instapmodel was. Maar stel, maar dan is het nu, want die van jou is 10 maanden, toch? Bijna 10 maanden. Bijna ja, 10 maanden. Ja. Die van mij is 4. Staat mij nog iets te wachten nu ik een lokbaby heb? Nou ja, het kan natuurlijk alle kanten op. Ik zet me ook altijd een beetje schrap voor de volgende fase. En dan denk ik, ja, misschien ga je nu wel moeilijk doen. Misschien komt het nu. Nou, bij ons, weet je, natuurlijk heeft ze ook wel eens een moeilijk moment. Maar ja, het is allemaal nog steeds heel goed te overzien. En ik denk echt dat wanneer je dus nog wel aardig slaapt, dat je ook veel meer kan hebben als kerstverse ouder. Okay. Ik denk dat het veel lastiger is als wanneer je echt een baby hebt die 's nachts niet wil slapen. Volgens mij wordt het leven dan echt stukken moeilijker. Maar met deze, ik bedoelde vooral eigenlijk dat je prioriteiten zijn anders. Zeker in het begin, wanneer ze natuurlijk zo klein zijn. En je dat is gewoon het allerbelangrijkste. En ja, de gewoontes zoals je die had, in ieder geval in mijn geval, want ik sportte best wel veel. Ja, ik kan nu niet zomaar 4 keer in de week naast mijn werk en het kind ophalen van de opvang en ook mijn partner nog eens zien en mijn vrienden zien. Dat lukt niet. Dus weet je, je gaat op zoek naar wat je prettig vindt in het nieuwe normaal, zeg maar. Maar wat ik zelf daarin heel erg heb geleerd door alle dingen die ik heb uitgeprobeerd, is dat het altijd veel beter werkt om dus mild te zijn en veel zelfcompassie bij dit soort gewoonteveranderingen en nieuwe dingen proberen in te zetten. Dat werkt veel beter dan zelfkastijding en zelfkritiek wanneer het nou eenmaal anders loopt of niet precies lukt zoals je had gedacht, had gehoopt. Ja, ja. Jij leest al 20 jaar zelfhulpboeken. Ja. 20 jaar al. Dat zijn een heleboel jaren. Klopt, ja. Waarom ja lees je al 20 jaar zelfhulpboeken? Ja, 24 inmiddels. Ik ben inmiddels natuurlijk 36. Dus oh. Ik ben altijd al een fervent lezer geweest. Mm-hmm. En ik had op een gegeven moment enigszins de bibliotheek uitgespeeld bij mij in mijn kleine dorpje. En nou ja, de bibliotheek uitspelen, dan heb je heel veel dan gelezen. Dan doe je je best. Inderdaad. Ja, doe je precies. Best. En nou ja, toen liep ik naar een schap toe wat ik nog niet kende. En ik denk dat het eerste zelfhulpboek wat ik las was de 7 eigenschappen van succesvolle tieners. En ik denk dat ik 1 jaar of 12 was. Nou ja, en toen was ik verkocht. Ik vond dat gewoon zo interessant, zo boeiend dat je dus, nou ja, dat er alles is al een keer geprobeerd. En waarop ging je aan dan? Nou, dat je dus zelf allerlei dingen kunt doen om het leven makkelijker, beter of leuker voor jezelf te maken. Dus je bent eigenlijk per toeval terechtgekomen op zo'n zelfhulpboek. Je hebt de bibliotheek natuurlijk uitgespeeld, zeg je. En toen kwam je en toen las je dat en je bent 12. Ja. Had je best wel een hoge gevoel voor verantwoordelijkheid? Ik was wel denk ik een strebertje. Ik denk dat dat een beetje een ding is wel voor dat je dus wat sneller aangaat op dat soort boeken. Dat je geïnteresseerd ben in het beste ergens uithalen of ergens beter in worden. En ik achteraf denk ook wel van, lieve schat, wat had jij nou op je 12e om echt beter in te worden? Maar dat, dat vroeg ik mij ook af, maar jij denk ik ook nu. Ja, ik vond het blijkbaar boeiend genoeg om in ieder geval steeds te blijven lezen. En zo ontstond er dus echt een grote liefde voor die boeken. Ja. En wat las je als eerst? De 7 eigenschappen van effectieve tieners. En daarna boeken van Brian Tracy. Die heeft heel veel productiviteitsboeken geschreven. Louise Hay is een hele klassieke, hele zweverige zelfhulpboekenauteur. Je kan je leven helen is echt een soort legendarisch boek uit de jaren 90 volgens mij. En eigenlijk alles waar everything I could get my hands on. Gewoon alles waar ik bij kon. Think and Grow Rich van Napoleon Hill heb ik op een gegeven moment voor een verjaardag gevraagd. Nou, mijn oom die zal ook wel gedacht hebben, die meid is niet goed. Maar ik kreeg hem wel. Ja. Dus ja, heel veel. Wat maakt zo'n zelfhulpboek anders? En in jouw geval prachtig, mysterieus. Iets wat je graag wil hebben voor je verjaardag. Ja, op dat moment was ik gewoon zo leergierig naar hoe je je leven kan leven. En nou ja, welke tools je daar dus eventueel voor kan inzetten. Dus inderdaad qua mindset misschien, maar ook later dus inderdaad ook wel bijvoorbeeld. Ik heb heel veel geleerd ook van boeken over effectief studeren, over tijdsmanagement. Dus het idee dat er dingen zijn die je zelf kunt gaan proberen of toepassen waar je wat aan hebt. Dat vond ik gewoon heel leuk, ja. En van lezer naar schrijver, waarom wilde jij je adviezen opschrijven? Nou, ik heb dus ook altijd heel graag geschreven. Vond ik ook altijd leuk om te doen. Ik heb vanaf jonge leeftijd ook een blog gehad. En op een gegeven moment dacht ik, nou, ik mis eigenlijk een beetje een leuke, beetje grappige en niet te serieuze zelfhulpblog of zelfontwikkelingssite. En toen ben Je bent begonnen met bloggen al op best wel jonge leeftijd. Ja, was allemaal voordat er echt blogs. Ja. Videobloggers waren de vloggers die later vandaag de dag kennen. Ja. Maar beschrijf even, hoe zag jouw website eruit? Wat kon je op jouw website zien en tegenkomen? Nou, die eerste blogs, dat waren gewoon stukjes, weet ik veel, melodramatische dingen van een puber en daarna een 18-jarige. En toen op een gegeven moment, toen dacht ik, oh, ik vind het eigenlijk wel leuk om dus hierover te schrijven. En toen heb ik de Self-Help Hipster gestart. De wat? De Self-Help Hipster. De Self-Help Hipster. Ja. Bestaat de website nog? Ik zeker. Ik ga even googlen. Ja, moet je doen. Ja, nee, dat is heel lang. Ik ben er nu al een tijd niet meer zo actief op. Maar dat is de website waar ik eigenlijk alles poste over. Dus inderdaad zelfontwikkeling vanuit mijn ogen. Dus het ging dan over mindfulness, over tijdsmanagement, strategieën. Over yoga, over eten. Over gewoon allerlei. Over dankbaarheid. Dat vond ik ook altijd een mooi onderwerp. Oh, wauw. Ja. En dat. Mooie overzichtelijke website. Ja, ik zou even teruggaan naar de website van 15 jaar geleden, maar dit is. Nee, ik heb hem natuurlijk wel. Hij heeft een paar keer wel een mooie nieuwe layout gekregen. Zeker. Maar je gebruikt hem vandaag de dag nog steeds. Nee, ik heb er al heel lang niks meer op gepost. Ah, kijk, toen ik jou dus de vraag stelde van, heb je hem nog? Dacht ik, oké, dat is een website die nog online staat, maar doet vrij weinig, maar je hebt hem wel. Ik hou hem aan. Je houdt hem aan. Ja, ik hou hem aan, omdat zolang ik zelf de hosting en de domein in handen heb, blijft gewoon het archief, wat dus ook nog wel gelezen wordt, blijft online staan. Ik sluit ook niet uit dat ik er ooit wel weer eens wat mee ga doen, zeg maar. Ik vind het fijn om die optie te houden. Ja, mooi. Nou, en van die blog is uiteindelijk een boek gekomen. En toen kwam er nog een boek. En toen nog een boek. Ja. ik vind het altijd wel iets gevaarlijks hebben. Zeker als je adviezen geeft aan anderen. En misschien zijn het ook niet altijd adviezen waar je zelf mee te maken hebt gehad. Mm. Dus dan ga je op basis van kennis, theoretische kennis vooral, ga je mensen proberen te adviseren in de hoop dat het goed met ze komt. Ergens voel je wel het menselijke nog in de adviezen die je geeft. Wat is het gevaarlijkste advies dat ooit als zelfhulptip is verkocht volgens jou? Nou, dat moet dan ook wel de extreme maakbaarheid zijn die je natuurlijk wel... Kijk, toen ik begon, oma spreekt, toen was het allemaal nog niet zo heftig. Ook bijvoorbeeld online qua coaching en online cursussen. En daar zit ook echt wel waarde, hoor. Het is echt niet zo dat ik dat allemaal onder één hoop vuilnis wil zetten. Dat is echt niet zo. Maar er is wel een... er is nu, en daar is gelukkig ook alweer een tegenbeweging in... De maakbaarheid wordt vrij, vind ik, op een vrij heftige manier verkocht of gepredikt. En ik denk dat ik dat het gevaarlijkste vind als advies. Dat alles wat je meemaakt, dat je dat op de een of andere manier hebt aangetrokken. Kun je daar een voorbeeld van geven? Nou, ik weet niet of je bekend bent met manifesteren en de wet van aantrekkingskracht en Law of Attraction, The Secret. Zoals het, hè, dat boek heb ik ook wel helemaal stuk gelezen. Ik zal ook zeker niet doen dat ik er niks van weet. En ik vond het toen de tijd vond ik het ook waanzinnig om op die manier eens na te denken. Alleen, ik heb toch ook heel erg een soort nuchter Calvinistisch Hollands meisje in me. Ja. Dus voor mij was het altijd, ik haal daaruit wat ik goed vind. En dat geef ik ook door. Dus dat zet ik dan ook, hè, als bruikbare tips, hoopte ik op mijn site. Maar ik zocht ook altijd wel een beetje naar een soort stukje realisme en een stukje blijf ook een beetje met je beide voeten op de grond. Want als je natuurlijk echt denkt dat je alles zelf met je mind voor elkaar krijgt, dan hou je gewoon, vind ik, te weinig rekening met ook pech. En op de juiste plek, op het juiste moment zijn. Met privileges. En ik vind dat wel belangrijk. Dat het een beetje dus real life blijft. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Met Redouan Aitwarg. Ik ben hier nog in gesprek met Lianne Kemink. Zij is van zelfhulp boekenlezer naar zelfhulpboekenschrijver gegaan. Je hebt er 4 inmiddels geschreven. Nou, 3,5 zou ik kunnen zeggen. Oké, ik dacht 4. Ja, we kunnen ook wel 4 zeggen. Kunnen we 4 zeggen? Ja, we zeggen gewoon 4. We zeggen gewoon 4, inderdaad. Als je het leest, dan voelt het alsof Lianne meer in je gelooft dan jijzelf. Maar het is zo overtuigend dat je daarna oprecht denkt dat je veel meer kunt dan dat je deed. Schrijfster probeert volgens mij een doelgroep te bereiken van tieners, jongvolwassenen, met haar schrijfwijze. Ik merkte dat het mij meer irriteerde en dat dit maakte dat ik het minder snel heb uitgelezen. En die Engelse woorden ertussendoor was echt overbodig. Veel dingen wist ik al. En hoewel het geen enorme eye-opener was, was het wel een reminder. Geen zweverig, onhaalbaar geklets, maar tips die in ieders leven toe te passen zijn. #LianneKemink. Heerlijke jazz op je achtergrond. Nou, lekker hoor. Ja. Ja, dit is een greep uit de social media reacties op jou. Ja. Wat vind je van de reacties? Ja, dat weet ik. Herkenbaar. Herkenbaar? Ja. Je bent wel echt op social media actief. Ja. En ik... Ook daar zijn waarschijnlijk heel veel hulpvragen voor. Weet je waar ik laatst achter kwam? Dat er apps bestaan die ervoor kunnen zorgen dat jij niet meer op social media vrij kunt bewegen. Ja. Ik wist dat helemaal niet. Wist je dat niet? Nee. Sterker nog, het zijn apps waar je geld voor moet betalen. Ja, dat kan. Nou, ik denk kleur gewoon die website of die app uit je telefoon en dan ben je er vanaf. Maar mensen vinden dat heel moeilijk. Dat is heel moeilijk. Dan komt er een soort FOMO gaat aan, want dan ben je niet meer op de hoogte. Maar met een app kun je ook niet op de hoogte blijven. Nee, maar dan voelt het voor veel mensen toch als een soort van meer controle en gereguleerde. Dat ze dan vaak soms nog af en toe wel op kunnen, bijvoorbeeld. Is dat een generatie Z-dingetje? Nee, ik denk dat ook heel erg een millennial ding ook wel is. Ja? Ja, we zijn natuurlijk ook wel veel op Instagram, kijken bij elkaar, op de hoogte willen zijn. En tegelijkertijd veel te veel doelloos scrollen, zeg maar. En dat is ook zoeken wat daarin voor je werkt. In mijn boek heb ik op een gegeven moment geprobeerd om mijn telefoon op zwart-wit te zetten. Dus zonder kleuren. Dat maakt een smartphone veel minder aantrekkelijk om mee in je handen slim. Te zitten. Ja, ik werd daar helemaal sip van. Dus ik heb dat toch uiteindelijk... Je hebt de kleuren weer aangezet. En voor mij werkte het... Ik heb mijn social media tijdens het schrijven van het boek en ermee bezig zijn... heb ik gewoon de accounts aan een vriend van me gegeven. En dan heb ik gezegd, van, nou, ik wil er 3 maanden niet op. Verander het paswoord maar. En we zien elkaar, zeg maar, je geeft het maar weer terug op die en die datum. En hoe ging dat de eerste 24 of 48 uur? Het is even wennen. Ja. Maar het is ook heel relaxed. Oh, wat een brainspace hou je over. Ja, maar dat heel relaxed en brainspace overhouden... dat heb je pas later door. Klopt. Ik denk in de eerste paar dagen ga je echt wel... Ja. Ja, nee, het is even heel gek, want je... En hoe heb je jezelf toen geholpen? Wat voor tips heb je jezelf gegeven om toch vol te houden, die 3 maanden? Ja, en het is heel makkelijk. Als iemand anders je account heeft, dan ga je die persoon echt niet appen van... hé, mag ik erin? Heb je dat wel eens? Nee, dat heb je daaraan gedacht? Nee, dat is dan echt mijn eer te na, blijkbaar. Ja, maar dat is dus accountability. Dus een ander daarin op die manier betrekken, dat werkt ook supergoed. Ja, weet je, ik heb ook wel bij sommige dingen Maar je deed het waarschijnlijk, sorry dat ik kon breken... maar je deed het waarschijnlijk omdat je er echt ook klaar voor was. Ja, sommige mensen zeggen dat ze er klaar voor zijn... en dan doen ze het en dan gaan ze halverwege toch terugkrabbelen. Ja, ik weet niet of ik er echt klaar voor was... maar ik dacht, ik probeer het gewoon. En, ja, en als ik dat dan aan hem geef, dan ga ik gewoon... Ja, dat voelt dan voor mij dus inderdaad niet... En ik denk dan van nee, maar ik wil nu wel even doorzetten. Ik moet namelijk denken aan een aflevering uit de Roelvinkjes. Dave Roelvink die ging op rehab. Oh ja? Op retreat. Ja? Naar Duitsland. Werd afgezet door zijn vader, Dries. Mm-hmm. En zijn vader reed terug naar Amsterdam. En wie kwam de volgende dag ook terug? Ja. Dave. Ja, als je er inderdaad in die zin echt nog niet ready bent. En die zei ook van, weet je, het zal vast wel aan mij hebben gelegen. Mm. Ik ben er gewoon niet klaar voor. Ja. Dat kan. Mijn omgeving wel, maar ik niet. Ja, ja. Dat is ook zo. Je moet zelf... je moet zelf wel ergens komen in het proces, zeg maar. Ja. Dat is waar. Ja. Ja. Je moet er 100% achter staan... voordat je überhaupt ergens aan wil beginnen. En dan, als je er niet 100% achter staat... ja, dan kun je aan die 20 minuten per onderdeel gaan werken. Maar dat... Ja, dat gaat hem dan toch niet worden. Ja, en toch denk ik ook wel een beetje start before you're ready. En zeker met die 20 minuten. Dat zeg ik ook vaak tegen studenten. Kijk, je hoeft niet nu meteen vanaf dit moment dat perfect te doen. Want het is ook wennen om je daarin bijvoorbeeld de studiegewoonte aan te passen. Of nou ja, telefoongewoonte. Juist door die ervaring om te doen van hoe is het als ik het anders doe. Ik denk dat dat allemaal optelt uiteindelijk bij een gewoonte die misschien net iets gezonder is. Of iets beter bij je past. Of je iets meer oplevert dan de routine waar je gewoon een beetje in bent gerold. Ja. Je probeert in je toon ook jonge mensen aan te spreken. Ja. Dat doe je door bijvoorbeeld ook dingen te verkondigen in het Engels. Of vooral de Engelse taal te gebruiken als communicatiemiddel. Waarom? Ik ben zelf altijd helemaal stapelverliefd geweest op Engels. Dus de Self-Help Hipster, Self-Help Hipster heb ik ook in het Engels geschreven. Nou, Self-Help Hipster was heel lang in het Engels. En het is gewoon wie ik ben. Ik heb ook met internationale studenten gewerkt. Dus ook veel op mijn werk in het Engels gesproken. Vind je Engels een taal waarin je je veel beter kunt uiten? Niet meer, maar zo heb ik het wel een tijd gevoeld, inderdaad. En zeker op dit gebied, omdat eigenlijk alles komt altijd eerst in het Engels uit. De echte stevige zelfhulpboeken. Dus die taal, dat werkt dan vaak makkelijk om het niet allemaal te hoeven te vertalen, maar ook gewoon Engelse termen ook gewoon te bezigen. Dus inderdaad in je. En ik begrijp dat dat niet iedereens ding is. Dat snap ik heel goed, maar het is gewoon wie ik ben. Ja. Dat is het gewoon. Je zegt net ook al van er zijn heel veel zelfhulpboeken uitgekomen, voornamelijk in het Engels. Ja. Iemand schrijft hier ook van veel dingen wist ik al. Ja, zeker. Er zijn dus al heel veel boeken. Ja. Maar wat miste jij waardoor je toch zelf ook boeken bent gaan schrijven? Toch een stukje nuchterheid en nuancering, denk ik. Ja. Nuchterheid en nuancering. Ja, omdat veel van die boeken maken het heel groot en meeslepend. En dat is ook heel mooi en inspirerend en motiverend. Maar het kan ook juist heel beangstigend en demotiverend zijn. Van ja, maar ik kan dat er nooit van maken. En zeker hè, wanneer je het hebt over die grote Amerikanen. Heel erg dat beetje dat American Dream-achtige gedoe. Waar ik ook wel echt een heel gevaarlijk aspect vind. Zit daar wat mij betreft ook in. Maar ik was gewoon, ik dacht voor mezelf, maar ook voor andere mensen, dat het helemaal niet verkeerd is om het toch wat meer te benaderen van oké. Nou, dit is gewoon mijn leven. Ik woon in, Schiedam. Ik woon in Purmerend. Ik studeer in Amsterdam. Of ik, maakt niet uit. Maar gewoon toch het ietsje. Begin nou eens gewoon bij waar jij bent. Zeg maar wat je doet qua werk, hoe je je dagen indeelt, of je blij bent met de mensen om je heen. En ga vanaf daar kijken van, maar wat zou ik hierin anders willen? Dus niet, ik ga mezelf soort van transplanten naar een totaal andere realiteit, maar hoe maak je de realiteit waar je hierin zit nou iets wat lekker is en bij je past? Oh ja. Het lijkt bijna alsof je het lokaler bent gaan maken. Alsof ja, de Nederlandse lezer misschien iets meer adviezen nodig heeft, waarbij nuchterheid een wat grotere rol speelt dan de American Dream. Ja, en ik denk dat in mijn boeken probeer ik ook te zeggen van, het is oké als het niet lukt of als het niet in één keer lukt. En zit dat ook in de Engelse en de Amerikaanse boeken? Van, het is oké? Wisselt. Het is niet, het heeft wat, ik probeer er echt wel goed aandacht aan te besteden. Ja, ja. Zeg maar. En ook dus dat er een stukje maakbaarheid, dat je dat ook moet loslaten, zeg maar. Ja. We hoorden jou net al zeggen dat je op je 12e de bibliotheek hebt uitgespeeld. En toen kwam je op een gegeven moment een zelfhulpboek tegen. Maar ook in je jeugd deed je andere dingen dan alleen boeken lezen. Als je dit hoorde, dan wist je wat er aan zat te komen. Ja, zeker. Dan wist ik, dit wordt een topavond. Ja. Vertel, wat voor verhaal schuilt erachter dit muziekje? Nou, dit is dus inderdaad, dit is de begin audio van Disney videobanden. Ja. En het was heel grappig, want toen ik de vraag kreeg, toen had ik hem precies in mijn hoofd. Maar ik dacht, hoe ga ik daar ooit, hoe kom ik daarop? Nou, en het was gewoon op YouTube intypen, begintune videoband Disney en hoppata. En dit heeft dus echt totaal niks met Disney inhoudelijk te maken. Het is gewoon een soort van begin van, er gaat straks een videoband starten. En dan begin je met dat hele Disney. Inderdaad. Ja, klopt. Maar op de een of andere manier met die videoband tune, dan word ik meteen een soort van getransporteerd terug naar mijn jeugd, waar we dan met, of dat we patatjes aten en dan aan de kleine tafel voor de tv. En wie is we? Hoe groot was je gezin? Ik en mijn broer. Ik heb een broertje van 2 jaar jonger. En mijn ouders, dat we dus aan de kleine tafel patatjes gingen eten. Leuk. Ja, heel leuk. Of inderdaad op vrijdagavond met een blikje sinaas. Spannend. Ja, lekker mega stuiteren spannend straks. Ja, vrijdagavond, dan weet je dat het weekend eraan zit te komen. Jij bent opgegroeid in een onderwijsgezin. Je zit zelf nu ook in het onderwijs. Klopt. Maar hoe was het om op te groeien in een onderwijsgezin? Ja, leuk. Ik heb altijd mijn ouders dus best wel hard zien werken, maar wel heel erg met hart voor de zaak, hart voor leerlingen, hart voor de studenten. En mijn vader is gewoon een hele, die heeft altijd op het mbo gewerkt in Rotterdam. Hele rustige, een man die was nergens onder de indruk, zeg maar. Maakte niet uit waar die gasten mee kwamen. Een echte Rotterdammer. Ja, maar ook niet helemaal. Hij kwam uit, mijn ouders komen uit Pernis. Dat is zo'n klein dorpje naast Rotterdam. Maar hij keek gewoon nergens van op, joh. Hij was een hele relaxte man. En wat ik heel knap altijd vond, is dat hij heeft zowel bij mij als mijn broer altijd heel erg gezien wat we leuk vonden en waar we goed in waren. En dat heeft hij altijd heel erg gestimuleerd. Ja. Dus die boeken, we gingen naar de boekenbeurs in Ahoy. En dan mocht ik dus inderdaad boeken uitkiezen. En er zat natuurlijk ook altijd best wel wat zelfontwikkelingsboeken zaten daartussen. En, daar kon jij je geluk niet op. Nee, ik was dan helemaal in de gloria natuurlijk. Maar ergens lijkt het me nu ook best wel lastig om op te groeien in een onderwijsgezin. Want je moet wel echt presteren op school dan. Ja, school was zeker belangrijk. Dat klopt wel. Ja, en die hoge eisen. Dacht je af en toe niet bij jezelf, was mijn vader maar geen docent en kon ik nu iets minder druk ervaren vanuit huis? Op basis nee, van dat, onderwijs. Zo erg was het niet. Gelukkig. Maar achteraf inderdaad denk ik wel van ja, doordat natuurlijk school wel gewoon best wel een groot thema was, mm-hmm. had ik wel inderdaad het gevoel dat ik het wel, dat moest wel goed gaan. En dat ging, ik kon aardig leren, dus dat ging redelijk goed. Maar bijvoorbeeld wiskunde was echt een absoluut een moeilijk vak voor mij. En tijdens mijn 4 VWO heel hakker over de sloot. En, ja. Ja, net aan. Wiskunde, je hebt het of je hebt het niet? Ja, dat is dus niet waar. Oh. Dat is niet waar. Komt dat voor in je zelfhulpboek? Ja, dat, in mijn eerste boek zit dat verhaal. En dat mijn vader, die, nou, ik was met hakken over de sloot, met ik geloof 4,5, 5 en zoiets, was ik overgegaan naar 5 VWO. En die zegt, nou, we gaan vanaf nu elke avond een uur wiskunde doen. Nou, moet je zeggen tegen een puber. Maar ja, met je vader? Ja, met mijn vader. En nou ja, als je... het was ongeveer het ergste wat je een pubermeisje aan kan doen. Dat wilde ik net zeggen. Was het een soort van ingehuurde docent die nog met jou bijles deed? Nee, het is gewoon je eigen van vader. Van mijn eigen vader. En nou ja, mijn vader is een hele relaxe man. Maar als hij eenmaal besloten heeft dat we iets op deze manier gaan doen, dan was er ook echt geen ontkomen aan. En nou ja, dus ik heb vanaf dat moment moest ik dus inderdaad s'avonds een uur aan mijn wiskundehuiswerk zitten. Mijn vader die ging het helemaal niet eens per se uitleggen. Maar die ging mij gewoon vragen wat ik moest doen. En nou ja, die... Want wat gaf hij zelf? Hij heeft systeembeheer gegeven, dus heel veel dingen met computers. Maar hij heeft ook wiskunde gegeven, ook rekenen. Ja. En nou ja, op een gegeven moment merkte ik gewoon van ja, ik kom hier echt niet onderuit. Dus toen ben ik gewoon... nou ja, dan kwam ik na het eten zo chagrijnig, schokkend, maar naar beneden alvast met mijn boeken. Maar ja, elke avond een uur investeren in je wiskunde, dat zorgt er wel voor dat je beter wordt in wiskunde. Oh, wow. Dus uiteindelijk gewoon voldoende steeds hoger in mijn eindexamenjaar. Voor de tentamenweken 2 keer een 8 en de laatste 9 voordat ik mijn eindexamen inging. Dus wat ik net zei, je hebt het of je hebt het niet, slaat helemaal nergens op. Nee, dat is dus echt niet waar. Het is de, omdat je het niet leuk vindt, wil je het niet doen, ga je het niet doen en word je er ook niet beter in. Terwijl op het moment, nou ja, ik moest van mijn vader. Maar ik heb daardoor wel heel erg geleerd dat ook de dingen die me niet in eerste instantie supergoed liggen, als ik de tijd investeer, dan moet ik heus af en toe even er doorheen zetten door wat uitstelgedrag en even moet even doen. Dan kun je vaak iets vinden waar je toch wel een beetje op aangaat. En ja, hoe meer je tijd ergens in stopt, des te makkelijker gaat het en des te leuker wordt het en des te beter word je erin. Mooi, fijn dat je de theorie erachter hebt gevonden. En, ja. En ik hoop dat onze luisteraars hier toch wel een advies in opvolgen. Dat hoop ik ook. Don't Let Me Down. Ja. Chainsmokers samen met Dea. Ja. Neem me even mee naar je moment dat het wankelde en dat je dit nummer opzette. Ja, nou dit was in de periode dat ik heel hard aan het werk was in een vorige baan. Een baan die ik in het begin heel erg leuk vond, waar ik heel veel uithaalde. Maar naar wat ik gaandeweg kreeg ik steeds meer verantwoordelijkheden en eisen ook. Hele logische eisen van collega's, van studenten, van hoger. Maar ik had heel weinig echt de power en de autonomie om daar de dingen in te doen die daarvoor nodig waren. Nou, heel veel eisen, veel werklast en geen controle. Nou, dat zijn de ideale omstandigheden voor een overspanning of een burn-out. En ik stelde sowieso in die periode hele hoge eisen aan mezelf. Ik moest elke avond iets nuttigs doen. Ik moest 5, 6 keer in de week sporten. Ik had echt gewoon een rijtje waar ik altijd aan moest voldoen. Waar kwam dat vandaan? Dat is een combinatie van mijn persoonlijkheid en dus inderdaad toch ook dat alles kan. Je hebt zoveel zelf in de hand, dus daar moet je ook voor werken. Toch een beetje die mindset die je dan ook wel krijgt door veel van die zelfhulpboeken te lezen. Dat is echt wel belangrijk om daar een beetje balans in te vinden. Je bent eigenlijk iets te ver gegaan. Ik ging iets te ver, zeker. Ja. En ik weet dat ik dit nummer luisterde ik heel vaak, voordat ik eigenlijk doorhad dat het dus niet zo lekker met mij ging. Het was een soort, ja, ik kon het waarschijnlijk zelf gewoon nog niet zo goed onder woorden brengen. Want nou ja, ik had toch het ging toch best goed met mij. En ik had een toffe baan. En er waren heel veel dingen die me voor de wind gingen. Maar ik, ja, er zat al wel ergens een beetje een soort noodkreet verstopt. Waardoor ik toch ja, dit nummer op de een of andere manier veel luisterde. Crashing, hit a wall. Don't let me down. I think I'm losing my mind now. It's in my head. somebody by my side. Chainsmokers, Don't Let Me Down. Het nummer dat Lianne typeert als een wankelplaat. Best wel hard hebben we hem even opgezet. Zeker. Waar brengt dit nummer jou weer naartoe? Nou, het voelt als heel lang geleden. En tegelijkertijd kan ik echt nog wel heel erg soort van dat voelen van dat ik iets nodig had. Dat, wanneer ik dit nummer dus inderdaad luisterde, of weet ik veel, in de auto keihard natuurlijk mee zat te zingen. Ik had iets nodig wat er op dat moment gewoon nog niet was. Van mezelf, van mijn omgeving, een bepaald inzicht wat aan het ontstaan was, maar wat gewoon nog niet helemaal was klaar was of zo. En dat, ja, daar kan ik dan wel echt over nadenken van wow, dat was eigenlijk best wel, dat was best een pittige tijd. Ja. En wat raakt jou dan als je luistert naar deze plaat? Zijn het de teksten, is het de melodie, is het die keiharde bas dat er opeens inkomt? Ja, de keiharde bas gaat, vind ik ook altijd lekker, maar het is ook een beetje de tekst die toch een soort, smeekbeden vind ik een beetje overdreven, maar die wel heel erg een appel doet op iets of iemand. En ik voelde dat appel een soort van richting mezelf dan ook op de een of andere manier. Van don't let me down, don't let me down. En pas later voelde ik van ja, dat was in de zin van zorg nou eens goed voor jezelf. Ja. You need you op een hele andere manier dan dat je nu aan het doen bent of ja. Zo. Ja. Hoe kroop je er opeens wel uit? Nou, dat heeft. Er was een incident op mijn werk. Wat me niet helemaal in de koude kleren ging zitten. Maar stug doorgaan, want hè, dat kon ik, dus dat ging ik doen. En toen op een gegeven moment zat ik achter mijn computer op mijn werk en toen moest ik huilen. En mijn kamergenootje die zei: Lianne, ga jij je nou eens gewoon even ziek melden? En toen heb ik me ziek gemeld en toen is eigenlijk, toen is alles eerst ingestort. En toen daarna zijn we weer gaan opbouwen. Ja. Ja. Wat voor advies zou je de Lianne willen geven als je terugkijkt? Naar de Lianne die daar op kantoor keihard haar best deed en even in tranen barstte. Wat voor advies had je daar Lianne gegeven? Ja, die dingen die jij moet van jezelf, die moet jij helemaal niet. Je hebt van het willen dat er ooit was, heb jij een soort super rigide systeem gemaakt waar je nooit van mag afwijken, waarin alles maar moet. Terwijl, laat dat maar los, want je mag heel veel. Dus wat wil je nou eigenlijk? Ja. Je mag ook gewoon lummelen. Dat heb ik moeten leren, lummelen. Zeg maar, als ik een vrije zaterdag had, dan had ik een heel plan. Dan moest ik eerst gaan sporten, daarna moest ik mijn huis schoonmaken, dan moest ik schrijven en dan moest er toch minstens 's avonds nog wel, nou ja, of iets anders nuttigs gedaan worden, of een vriend of vriendin gezien. Dus ik weet nog wel dat ik toen een beetje aan het herstellen was en dat ik toen eigenlijk dacht, wow, ik heb een zaterdag, misschien kan ik ook gewoon niet die al helemaal bedenken wat ik daarin allemaal moet doen. Misschien kan ik gewoon wakker worden en denken, goh, waar heb ik zin in? Nou, en als ik dat nu zo zeg, dan denk ik, jeetje, was dat nou zo revolutionair? Het klinkt zo simpel. Maar toendertijd was dat voor mij zo foreign, was dat zo anders. Mm-hmm. Dat het voor mij heel erg geholpen heeft om dat dus veel meer te gaan doen. Maar dat klinkt voor mij wel als een beetje bewijsdrang hebben. Ja, dat zeker, ja. Naar wie dan? Heb je daarover nagedacht? Heb ik natuurlijk in mijn leven natuurlijk wel over nagedacht. Maar ik kan niet iemand aanwijzen aan wie ik iets moet bewijzen, behalve mezelf. Jezelf. Ja, dat is. Ik denk dat je bent altijd je eigen grootste criticaster, je eigen grootste vijand, zou ik bijna willen zeggen. En vrienden, vriendinnen om je heen, wat vonden ze van jouw manier van aanpak? Wat vonden ze van jouw manier van doen? Hoe je dacht over taken, hoe je dacht over het invullen van een zaterdagochtend? Ja, ik denk dat hij dat niet zo superbewust meekreeg. Omdat er natuurlijk gebeurt heel veel in je eigen hoofd. Maar niemand was verbaasd. Toen bleek van, god, dit was niet vol te houden, zeg maar. Dus ik ben toen daarna wel heel erg ondersteund en aangemoedigd van, laten we gewoon chillen, zeg maar. Dan lijkt het mij voor jou om thuis te zitten, terwijl je echt zo'n bezig bijtje bent. Is thuis zitten voor jou echt een straf op zich? Nee, dat nu sowieso niet meer. En toen destijds, kon het gewoon niet anders. Ja. Dat, zeg maar, het was... Ik voelde me heel rot, maar ik wist ook, ik kan nu gewoon even niet werken. En toch moet je iets gaan verzinnen om je tijd mee te vullen. En jij hebt toen yoga opgezocht en bent gaan beginnen met yoga. Ja, ik heb in die periode heel veel Bikram yoga gedaan. Bikram yoga, nog eens in de sauna, toch? Ja, dat is 40 graden, 26 houdingen. En dat is lekker intensief. Dus voor een beetje een type A-persoon kun je dan wel echt even... Het is een hele fijne, actieve meditatie. Mm-hmm. En doordat het zo warm is, je moet je gewoon echt focussen op jezelf. En je moet je focussen op wat je daar aan het doen bent. Het maakt je ook heel mindful. Ik ben ook elke dag aan het werk. En ik ben ook elke dag bezig met allerlei dingen. Dus ik kan begrijpen dat mijn hoofd ook af en toe helemaal vol zit. Maar wat ik echt, echt niet kan, is in de sauna zitten. Mijn gedachten die blokkeren, die willen, weet ik veel, indrukken, prikkels. Scrollen, prikkels. Ja. Ik kan gewoon niet continu naar die kolen kijken en denken van, moet er nog een beetje water bij? Ja, precies. Wat voor tip zou je mij geven? Nou, dit is dus super herkenbaar, want ik kon ook niet passief mediteren. Het allerergste wat je mij aan kon doen was me op een kussen zetten en zeggen, nou maar even een kwartier je eigen gedachten observeren. Sorry. En heb ik niks anders te doen? Wordt er niet even een muziekje aangezet of een dingetje of zo? En daarom was die yogavorm dus heel prettig, want je moet luisteren naar de docent die je vertelt wat je moet doen. Je moet waar mogelijk de houding doen. Oh ja. Waardoor je hebt iets te doen tijdens dus een soort meditatie. Tijdens inderdaad een hele mindvolle beweging. En dat hielp mij heel erg om met mijn beide benen weer op de grond in mijn eigen lijf te krijgen en in het hier en nu. Want passief mediteren vind ik nog steeds een van de moeilijkste dingen die er is. Het lukt mij net om zonder prikkels even gewoon 5 minuten op de bank zitten met een kopje thee. Leg even heel kort uit, wat doe je als je Bikram yoga doet? Het zijn, het is 1,5 uur in principe. Anderhalf uur? Ja, maar tegenwoordig zijn er ook uurvarianten. Die doe ik nu. Dat is chill. Maar in principe is het 1,5 uur steeds dezelfde volgorde van yoga houdingen. Dus het zijn 26 houdingen die zijn in een bepaalde volgorde, omdat het dan goed zou zijn voor voornamelijk dus inderdaad voor je rug, maar ook voor andere, voor de rest van je lijf. En je luistert dus, je staat in die ruimte en het is de bedoeling dat je in ieder geval 1,5 uur in die ruimte blijft, op je yogamatje blijft staan. Als het niet lukt om mee te doen, is dat prima, maar dan ga je gewoon even zitten of je blijft even staan. En je luistert naar de docent en je doet waar mogelijk doe je mee met die yoga-houdingen. Dat zorgde er voor mij dus gewoon heel erg voor. Het bracht me heel erg in contact met wat ik voelde, met mijn lichaam. En ik ging er altijd wel beter uit dan dat ik er in kwam. Maar dat is toch ook kunnen doen zonder het in de sauna te doen. Ja, en dat is dus omdat ik deze yogavorm gewoon heel prettig vond. En dat het dus altijd hetzelfde was op de een of andere manier, dat werkte ook goed voor mij. Tuurlijk, ik had ook kunnen gaan wandelen of een andere vorm van yoga gaan doen. Dat ben ik later ook zeker ook gaan doen. Maar deze vorm die was op dit moment gewoon eigenlijk precies wat ik nodig had. En je verhaal rondom hoe je bent begonnen met yoga en wat je bevindingen zijn, dat heb je ook in je boek verwerkt, toch? Ja, dat zit met name in mijn eerste boek, geloof ik. Maar ik kom er ook tijdens het sportverhaal kom ik er ook zeker op terug in dingen anders doen. Van een fijne sportroutine vinden en onderzoeken. Want dat is wel belangrijk om sporten ook vol te houden. Ja, ik heb een ChatGPT-vraag voor je. Oh, kom maar op. Welke gewoonteverandering had de grootste impact op je leven, maar kwam totaal onverwacht? De allergrootste impact op mijn leven, dat is het werken in 20 minuten per keer en dan 5 minuten pauze. Ja? Door die gewoonte heb ik die boeken kunnen schrijven, andere creatieve projecten kunnen doen, heb ik mijn shit together op mijn werk, lukt het vast voor andere mensen hun standaarden nog zeker niet goed genoeg, maar voor mijn standaarden best wel aardig in het huishouden. My life works 20 minutes at a time. En dat had ik nooit verwacht toen ik begon met het werken met die tijdsmanagementstrategie. En wat nou als een taak een uur duurt? Dan doe je 3 keer 20 minuten. Wel met een pauze van 5 minuten. Ja. En waarom per se die 20 minuten? Waar komt die 20 minuten vandaan? En wat doet dat met je brein? Nou, voor mij, het is gebaseerd op de Pomodoro time management techniek. Die is bedacht door Francis Cirillo. En dat is, ja, in business is dat een hele bekende. En die werkt in principe met 25 minuten onafgebroken werken. Mm-hmm. En dan 5 minuten pauze. Nou, ik ging dat proberen en ik kwam erachter, 25 is voor mij net te lang. Want die laatste 5 minuten, dan ga ik gewoon toch helemaal uitloggen. Raak ik gefrustreerd, dat werkt niet. Dus ik, en dat is ook belangrijk. Je moet gewoon dus, waar mogelijk, je hoeft het niet precies te doen volgens het boekje. Je kan het ook wel een beetje customizen. Dus ik dacht, nou, ik wil 20 minuten wel proberen. En dat bleek precies de tijdspanne die voor mij werkbaar is. Als de timer gaat, dan denk ik, oh chill, nu mag ik 5 minuten pauze. Was inderdaad wel, nu was wel weer tijd. Maar die 20 minuten, daar kon ik aardig me in focussen. En dat heb ik ook al jarenlang eigenlijk getraind. Dus ik kan 20 minuten achter elkaar, kan ik ergens aan werken. Wanneer je dat dus traint, wanneer je dat vaker oefent, wordt dat ook steeds makkelijker. En die 20 minuten, we hebben een aandachtsboog, die kun je niet uren en uren overvragen. Dan ben je daarna ben je gewoon op. Terwijl op het moment dat je dus in kortere stukjes je concentreert en je neemt daarna pauze, en of je nou gaat plassen, wat drinken gaat halen, even naar iets op grappigs op TikTok of op YouTube kijkt, dat maakt niet uit. Maar als je maar even eruit gaat, even oplaat. Ja. En mensen vinden dat ook moeilijk, want die zeggen dan van ja, maar dan ben ik eruit en dan kom ik er niet meer in. En dat is trainen. Dat is echt trainen. Dus oefenen. Wow. Maar daar heb ik echt zo onwijs veel aan gehad. Dat gun ik echt iedereen. Doe jij nu alles op 20-5? Ongeveer, ja. Ja, ik heb hem echt. Wat vond je het moeilijkst om op 20-5 te doen? Ja. Waar heb je het meest mee gestruggeld tijdens het implementeren van deze nieuwe regel in je leven? Vind ik lastig om dat met terugwerkende kracht te vinden. Want alles, als het niet af was, nou ja, prima. Dan hield ik even pauze en dan ging ik daarna nog wel weer 20 minuten verder. Of als het klaar was voor die dag, ook prima. Dan ging het de volgende dag weer verder. Ik denk dat het lastigst is om het huishouden, zeg maar. Want als je halverwege het sopje bent, om even bijvoorbeeld dat te zeggen. Precies, ja. Dan, om er dan even mee te stoppen, terwijl je weet van, hey, ik heb nog de helft van de woonkamer te doen. Ja, precies. Maar ook dat. Kijk, als je weet van, ja, als ik nu even 5 minuten doorpak, dan is er niet een soort pomodoro-politie die aan de deur komt kloppen van, hey, je hebt je pauze niet genomen. Nee, dat snap ik. Maar strijken bijvoorbeeld. Als ik eenmaal aan het strijken ben, mm-hmm, ik zit er echt helemaal in. Ik kan dan 45 minuten strijken. Ja. Als ik er 5 minuten uit ga en ik beland op TikTok of Insta. Ja, ja, ja, ja, of ik kijk even snel iets op YouTube. Nou ja, kijk, het dan kan ben natuurlijk, ik er helemaal ja, uit. Dan ben je eruit. En dat is dus voorkeur. Dus het kan ook zijn, ik zeg het ook altijd tegen mijn studenten, misschien is het voor jou inderdaad echt wel een half uur of zelfs die 40 minuten. En moet je daarna 5 minuten, 10 minuten, een kwartier pauze, weet ik niet. Daar moet je echt gaandeweg achterkomen. Dus het kan ook prima zijn dat gewoon een goed tijdsspanne is voor jou. En nou is strijken denk ik ook wel iets. Is lekker praktisch. Je hebt een podcastje op of muziekje op. En dat, nou ja, dat is, ik kan me voorstellen dat je dat dan op die manier, dat heeft minder brain space nodig dan misschien, ja, iets schrijven of maken of wat dan ook. Ja. Maar het is ook, wat jij zegt, dat is natuurlijk heel logisch, dat het, hè, als je eenmaal eruit bent, dat het moeilijk is om er weer in te komen. Maar het is echt oefenen. Want dat vond ik in het begin ook moeilijk. En dan zeggen studenten ook van, ja, maar dan heb ik maar 5 minuten. En dan was ik toch nog even ergens mee. Dan heb ik 10 minuten pauze genomen. En dan zeg ik, ja, maar het zijn niet die 10 minuten pauze wat je nekt. Het is dat je daarna niet meer verder gaat wat precies je nekt. En dat is echt oefenen. Ja, ik kan niet 5 minuten in de sauna chillen, maar 45 minuten strijken. Ja, het is ook wel mindful. Laat me maar al die kreukels uit de kleding halen. Ik heb een verrassing voor je, by the way. Ik denk dat ik voor al je vriendinnen spreek als ik zeg dat jij zo'n heerlijk mens bent en dat je het leven met zoveel humor en veerkracht bekijkt en dat je er zo van geniet en dat dat ook terug te zien is in al het werk wat je doet. Je boeken, maar ook je andere werk en hoe je met de mensen om je heen omgaat. Dat straalt overal doorheen en ik hoop dat je dat nog heel erg lang mag vasthouden. Love you! Wauw! Jouw vriendin? Ja, jeetje. Goede vriendin. Ja. Jeetje, Jet. Jet? Wat lief. Ja, Mariet. Mariet. Ja, ik zie Mariet en jij zegt Jet. Oh, jij mag Jet zeggen. Ik mag Jet zeggen. Jij mag zeker Jet mag zeggen. Ja, hoe belangrijk vind jij vrienden in je leven? Heel belangrijk. Ja, ik die geven zoveel energie ook aan je leven en Ik vind ook dat de maatschappij legt heel erg een nadruk op romantische relaties en familie. En familie vind ik dan nog weer, dat vind ik ook heel mooi. Maar ik vind wel soms dat mensen te veel de nadruk leggen op een romantische partner. Terwijl je vrienden ook zo onwijs veel moois met zich meebrengen in je leven. Ja. Ja. Een gewoonte van heel veel mensen is natuurlijk dat ze moeilijk dingen kunnen loslaten. Ja. Maar speciaal daarvoor hebben we onze loslaatmuseum. Ja, heel leuk is dat. Zeker. Jij gaat een poppetje loslaten dat ik liever niet op mijn nachtkastje wil hebben. Ja, snap ik. Ja. Ik heb een Funko Pop poppetje van Pennywise meegenomen. Van de film en het boek van Stephen King, It. Ja. De enge clown heb ik meegenomen. Ik heb op mijn kantoor, zowel op mijn thuiswerkkantoor als op mijn werk, heb ik een aantal Funko Pop poppetjes. En dat is eigenlijk vooral zeg maar de poppetjes die ik zelf leuk vind. Wat zijn Funko poppetjes? Mag ik hem trouwens overhandig krijgen? Want ik wil zeker, hem even voelen. Ja, dat zijn poppetjes met een heel groot hoofd vooral. Ja. En die worden gemaakt van eigenlijk alle popculture, alle media, tv, boeken, film. En nou, ik heb bijvoorbeeld de Ghostbusters, heb ik alle vier. De oldschool Ghostbusters. Ik heb. Ik zie ze wel vaak voorbij komen, inderdaad. Ook als ik in de stad loop, in de binnenstad van Amsterdam, heb je van die toeristenwinkeltjes. En dan hebben ze deze in de etalage, van die Funko-poppetjes. Ja, en nerdenwinkels vind je dit, weet je wel. Een beetje een soort van bordspellenwinkels en dat soort dingen vind maar je. Maar je gaat poppetjes wel echt een hele mooie achterlaten hier. Klopt. Wat is het verhaal? Nou, ik heb deze. Ik had op een gegeven moment een verzameling van monsterpoppetjes. Dus de Demigorgon uit Stranger Things, de Alien uit Alien. En deze, Pennywise uit It. En het is altijd een leuke studenten die zien die poppetjes. En die gaan er ook wel eens op aan. Dus je hebt ook vaak een leuke manier om een ijsbreker te maken. En toen was een collega van mij, die was in het buitenland. En die vond toen een Pennywise die ook een lichtje is. Geef deze licht. Deze geeft geen licht. Oh, ik dacht al. Dus, studenten die zeggen vaak van, wat een enge poppetjes. En nu heb ik dus de Pennywise die licht geeft. Dus als ze dat dan zeggen, dan kan ik zeggen, ja, maar kijk, hij geeft ook licht. Zo van, het is ook gewoon een leuk poppetje. Ja. Het werkt niet altijd, maar het zorgt er wel altijd voor dat ze gewoon een beetje soort van, een beetje zich op hun gemak voelen. Ja. En ik kan me voorstellen, zeg maar, ik heb dus eigenlijk een lichter poppetje nu van de Pennywise. Waardoor ik dacht, nou, dan kan deze misschien een ander huis ergens krijgen. Ik begrijp het helemaal als die even blijft staan. En dat die niet op iemands nachtkastje komt. Maar een andere pop culture fan of een Stephen King fan kan hier misschien nog wel blij gemaakt mee worden. Dat kan. Ik ontvang nog allerlei gasten. Precies. Volgende week is Misha er weer. En dan ontvangt zij ongetwijfeld wel wat gasten die een Pennywise mee naar huis wilden nemen. Ik hoop het. Dankjewel. Zo'n Pennywise, we maken er zo meteen even een fotootje mee. Ja. En dan zetten we hem op onze Insta. Goed, ook voor jou heb ik natuurlijk iets dat je mee mag nemen. Ik heb Kitty Herweijer gesproken. Oh, ja, dan die weet ken ik je? Het. Ja. Kitty Herweijer, je hebt het waarschijnlijk ook al gehoord. Die is in Amerika geweest en die heeft een mooie rondtrip gemaakt. En die is in Detroit sigaretten gaan kopen. Alleen ze is gestopt met roken. Ja, ik hoorde het. Ik heb het geluisterd. En ze heeft het pakje hierachter gelaten. Dit is het blauwe pakje met nog 10 sigarettenpeutjes. En die mag je meenemen. Of gaat je rook je trouwens? Ik heb vroeger wel, weet je wel, met een wijntje op. Op een borrel of zo heb ik wel eens gerookt. Dus ik kan niet zeggen dat ik het nooit heb gedaan. Of nooit maar het doe. Is niet dat je vandaag de dag een peukie opzet. Zeker niet, nee. Dan weet ik niet of dit überhaupt interessant is. Tenzij je wilt inlijst Kitty. Weet je, het is wel. Ja. Ik rook zelf niet, maar als ik bijvoorbeeld hier zou zitten en ik zou deze dan en ik zou mogen kiezen, dan had ik deze wel genomen, puur omdat het van Kitty is geweest. Precies. Zo ja. van Kitty, de columnist van het AD. Precies. Ik heb haar halve pakje sigaret hier. Ja. Of je neemt de pakje, een spelletje, weer een pakje, maar nee, het is een spelletje van Harm Blom. Ja. Die is hier geweest, hij is boswachter. Ja. En het is een soort van memory spel. Okay. Met allerlei natuur en beestjes en insecten die in de biesbos te bewonderen zijn. Ja. En het heet BNB Vol Leven. B&B vol leven. Oh, dat is wel grappig. En knipoog naar de B&B vol liefde. Juist, dus je mag kiezen welke van de twee neem je. Och, wat moeilijk. Want dat memory spelletje, daar maak ik ook bijvoorbeeld mijn neefje van 4 ook nog wel heel blij mee. Precies. Maar met die sigaretten maak ik mijn moeder heel ongelukkig. Maar dus dan, ik vind het wel. Ik vind het mooi dat Kitty ze heeft achtergelaten. En eigenlijk wil ik wel gewoon ter ere van dat ze gestopt is. Wil ik toch de sigaretten van Kitty. Oh, serieus? Ja, ik neem de sigaret van Kitty. En dan weet ik niet precies hoeveel ik ervan daadwerkelijk ga oproken. Maar ik zal er wel eentje op steken ter ere van haar. Ik zou zeggen, steek er eentje op en stuur er een foto. Insta. Stuur er een foto via Insta. Ja. Ik weet niet of ik het op Instagram durf te zetten, hoor. Want ik wil het absoluut niet aanmoedigen. Oh. Mensen moeten niet roken. Nee, klopt. Dat is inderdaad ook helemaal waar. Goed, dan geef ik jou het misschien pakje, zet ik hem het pakje gewoon, sigaretten. Misschien zet ik hem gewoon op mijn schrijfbureau om naar te kijken. Maar ik vind het wel een mooi pakje eigenlijk. Het is een prachtig pakje, zeker. Het is niet een pakje dat in Nederland verkocht wordt. Nee, exact. Dus dat maakt het wel. Misschien wordt het gewoon een kunstobject. Ja, precies. Ja. Een kunstobjectje. Dat is wellicht gezonder. Dan wordt het een kunstobject. Ja. En dan gewoon dicht tapen, zodat niemand er wat uitpakt. Goed, ik ga kleine. Hoe noem je dit eigenlijk? Heb je mijn naam gegeven? Nou ja, gewoon Penny. Penny? Kleine Pennywise? Kleine Pennywise. Kleine Pennywise gaat dan in onze loslaatmuseum. Zo, het ziet er wel echt eng uit. En hij heeft ook een afgehakt onderarm in zijn rechterhand. Die andere die heeft ook minder enge attributen. Deze is wel echt goed creepy. Goed, laten we eindigen met de liefde. Ja. Ook daar heb je een plaat aangekoppeld. Klopt. Welke plaat is dat en wat is het verhaal? Dit is een liedje van Babsy. Mm-hmm. Zonder hoofdletters en met een punt. Dus helemaal Gen Z volgens mij is dat. En het nummer heet I'm All In. En dit nummer stond in mijn Discover Weekly in de week dat mijn dochter werd geboren. En ik heb een vrij lange bevalling gehad. Ik kijk daar heel positief op terug. Want het ging met haar heel de tijd goed. En ook ik mag achteraf zeker niet klagen. Hoe lang heeft jouw bevalling geduurd? Nou, ik heb 20 uur weeën gehad. 20 uur weeën? Ja, wel met een ruggenprik na enig moment. Maar er kwam heel veel door die ruggenprik heen. Er zijn vrouwen die voelen helemaal niks. Maar ik moest dat behoorlijk wegademen. Maar een ruggenprik op zich is al heel pijnlijk, toch? Nou, dat had ik op dat moment echt helemaal niet. Dat was, zet die er maar in, want dan word ik in ieder geval een beetje verlicht, want ik had rugweeën. Oh, wauw. En dat voel je goed. Je eerste, toch? Ja, eerste. Ja. En dat duurde maar. En dat schoot ook niet echt op. Maar ik had gewoon mijn oordopjes in. En dit nummer heb ik gewoon heel veel geluisterd. Terwijl ik dus de pijn eigenlijk een beetje aan het wegademen was. En me voorstelde dat ik met haar in mijn armen stond of zat ergens. En dat heeft me wel heel erg door een heel stuk van het weeënverhaal heen geholpen. En ik heb dit nummer ook nog heel vaak geluisterd met haar in mijn armen, in de draagzak, tijdens mijn kraamtijd. Dus ik moet gewoon altijd met dat liedje aan die bijzondere periode denken. Ook wel met een toepasselijke titel. All In. I Am All In, inderdaad. Ja, zeker. Ja. Wauw. Oké, goed. We gaan er naar luisteren. De plaat die jou doet denken aan de liefde. En een klein beetje aan een heftige bevalling. Ja, maar ook dat was liefde. Ook dat was liefde. Ja. Goed. Lianne, dank je wel voor je tijd. Ik heb genoten van dit gesprek. Ik ook, zeker. Ik heb je veel beter leren kennen. En we gaan je boeken natuurlijk gewoon in de gaten houden. Leuk. Dank je wel. Graag gedaan. En jij bedankt voor het luisteren naar Misha. Wil jij eerdere gesprekken terugluisteren? Zoek Misha op in je podcast-app. Abonneer zodat je niks mist. En wil je me laten weten wat je vond van dit gesprek? Dat kan. Op Instagram en LinkedIn ben ik actief onder de naam Redwan Aidwarg. En dan eindigen we de uitzending met Babsy. I Am All In. Fijne nacht. I called it. Do you feel the same? Tell me that you do. You know. Do you feel the way I do? Do you? I'll be the one to blame. Running back to you. Do you? Do you feel the way I do? Do you? We'll be right back. Radio 1.